صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ پدی خطاب کی ات نعمتوں دی او دو عذابوں ذکر دے نصدو نعمتوں بیان اوش یو خلاصے دے فرعون نا دوے معفانی شرک درم ورکول دے تورات سلورم باس بعد الممات انزم تغلیل الغمام اول نجات د فرعون نا دویم عفا عن شرک دریم ورکول د تورات سلورم عفا د قتل نا پنځم باس بعد الممات شپږم تذلیل الغمام اوم رالیږل د من او سلوا اوس د لستی شوي آیات نا بیان د اولنی نقمت نقمت مانا دا اولانی عذاب او دویم عذاب نروان دوی دا اتم نعمت ذکر دے او بیادابا بی ختم کرے دے پا بشارت باندی وید قلنا او پتم وقت چوئے المنگا ادخلو داخل شئی هذه القریتا دیکلی دے بیت المقدس تا فکولو پس فرائی من هذا دينا حيث شئتم كم ذلك جفوش استاسو رغدا ففراخي سرا رغدا فروانا وادخل البابا او داخل شئ دروازي لبيت المقدس سجدا تابدار دا الله سجدك انكي سجدا تابدار دا الله وقولوا اوائي حتوتون كلمة ما فيا نغفر لكم وبغفرتا خطاياكم گناہوں استاسو وسنزيد المحسنين او ذره چ زیاد بگوں گا اجر دینی کی کون کو دئی تو اے لسوال دی دروازے دے بیت المقدس باندې ورئی سجدہ کوئی ورئی او بیا وای حتواتون محتواتون یا خدا مانا دا چی لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا بلا کلمہ یا بلا عرص مانا چی دا خو کلمہ امدد کوا چی وائی تاسو حتواتون حتواتون حتواتون حتواتون دا حتواتون مانا دا حتی انا ذنوبانا اللہ لری کی زمون گناہونا زمون گا اللہ زمون زمون گناہونا لری کیا نو عرص مانای چوا خو الفاظ امدہ ہوا نو دائی اولا دید دیکھے نون پیدا کیا دخاو دتوا ترمین دے نون پیدا کنی بے حنتواتون نو دا حنتواتون مانا و غنم مطلب اللہ من غنم گواڑوا نبیا چا بچ نور دیا تو شروع حنتواتون فی شعیرتین اللہ منگا غنم اربشی گڑبڑ گواڑوا نو اللہ وی ما والا سزا ورکا دیو جنا دی آیت پر تفسیر کیا ابو بکر جساس مشہور حنفی مفسر دے اغمان دی آیت پر تفسیر کیلی کی یحتج جو بہا سیما ورد من التوقیب بالاذکار والاقوالی بیانہو غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها الى غیرها دری دیر شما صفد اول جلد دے اغوی پدی آیت وانی استدلال نویشی پاغس کی چو وارد شیدی دی توقیف نا پا اذکارو کی چو پا اذکارو کی توقیف دی مدلازا چی سرنگی اذکار دا شارین نقل دی اگ کشانی بیکے کاغا اذکار دیو کاغا دا آغا اقوال دی آغا شان بیوائے سنگ چی داغ نراغ لی سنگا بے انہو غیر ہو جائے گن چیتینن شان داوے ناجائز دی تغییروها تغییر پدی کی ولا تبدیلوها او نبدل والے پدی کی الا غیرها دید دین بلستا چتد شاری پا الفاظ کی تغییر تبدیل کے ندا ناجائز دیا ذکر دی خلق اللہ سزا ورکڑی را وجہ آ رہا ہے دئی یو نقطہ سے وا کڑے وا او یو نقطی سارا مستحق عذاب کر دے دل وہی دعا ویما او دے دغال ولیا بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا یو نقطہ وا ابھی محرم نہ مجرم جوڑ کر ماں جو محرم ہوں ماں محرم دلان دی مجرم تی نجور شیا نو دا شانی حت و تنو خدای لگی دل نو یو نکتے بید پاس اوکا نو حرم تو تنی تی جور کرو او جو لگی رو رو کلمات بدل کی او نو دے ویا دا دعا دا دعا دا ویا دا دعا منکول ندا کل دعا واڑی فرد فرد بس دعا واڑی اللهم انت السلام ومنک السلام ویلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام متوبر دب کی سمرس سی واقع دعا دوم رضا اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام دے بدوئی ویلے کرج السلام خینا ربنا بالسلامی وادخلنا دارک دار السلام دا سمر ٹکی پکی سیوا کرلا دا دعا ندا بلکہ مرقات والا لکلی دی ملا لقاری مختلق بعض القصات دا جو کرشی الفاظ دیا ادرو دی دبازی قصہ کو دعا دفردو جمعہ منقول نرا منقول اندک کا الفاظ دی معنی رہی کی زمان درسو نو دید ہے کہ لگیاو ما درشن اندہ سمی تحقیق کو لگا دا اس کے کون نمیو ما سیوا ود لاور آل تم نمیل ماسی پور نال تر آگلی وچی دا خبری واوری دی نظر لار کتاب راواز استی دی چی دا دعا سمرا چی وی کتی دل امدد کو مراکم چی ماویلی دیر خوشحال سوی دا گریشا دا دعا امدد کو مراو سیوا ندر نمرد دا زنی دا سیوا الفاظ یادی دا سی ندر آیا چی دا سر یو لفظ نی من کول او دے وی دا درودی ساجد سیوی یعنی دا درود دے ہو بلی طول درودوں کی دا سی دے لکا بادشاہ سر باندے تاج درود دے اگر سو دے وی یا دافع البلائی والوبا والقحط والمرض والعلم نو دا دعا غواری دا دے وی دا درود دے دا سنگا درود دے چی چرتے پا نمی جاو کے چرتے سے پتن لگی چرتا کتب ستو گنشتا دے کتب ستاو کی درد نشتا دے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بل بل آئی کی نشتا دے کشتا دے ناغا لار کسو کی کتاب خرسی کی نکل وی دا حب ہے کل دے اوپر کسش آری لے دیر بیالا اشنا دا سدار انگونی ورکڑی او دیر کواندار کرے لوڑی زنانہ بلی رنگونو دیر مینی نکو جوڑی جسنگا ولوورا سنوی دا خو دیر خکولے نوائی نا ایک دا درود تاج دے گنی نو دا درود تاج نشتا حضر شیر رحم اللہ والا درود تاجی درود تاجی نو دا درود تاجی چا تپتہ نہیں لگی چدا چر تے نو بس دا درود دے دا وئی وفاوے چہ ساجد بے نصر کی دون یو بے جماعت کی ناسی اوایا چہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ خدا پارس شیرا کا دی سر بجے جتر سرشی دا کلی وادی بدا جتانی ایمان یورو دا خو عجیبا وادی بدا جتانی ایمان یورو نو وقولو اوائی حتواتون تو گورا دیوان دی چی دی اللہ کم عذاب راستے دے نو جو ذلی والا ظالمان ویلی یو ذلی والا فاسق ویلی دے کم جی الفاظ شاری بدلی یادا جانی کل جی دیا بان رسو دعا ویا نو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا دعاء دمرة أنا أقول يا أيك الفاتحة وكريري اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية مقام محمودا دعوت درجۃ الرفیعۃ العالیۃ دا معتمد مدیا وقولوا اوائی حتوۃ کلمۃ معافی نغفر لکم وبہتاہت خطایاکم گناہون استغفر وسنزید المحسنین او ذر چزیاد وکنگا اجر دنی کی کون کی فبدل الذین ظلموا تسواد استاد کسانو ظلمو جو ظلم کرو قولن وینا غیر اللذی غیر راغ وینا نقیل لهم شویل شیو دیتا شاریع غالفاد بدل کل فانزلنا فسراؤنے گمینگا علاللذی نفع کسانو وانی ظلمو جو ظلم کرو رجزن عذاب اگو رہے اولی ہوئے فبدل اللذین ظلمو موسی فانزلنا علی الذین ظلموا او بیاوی بما کانو یبسوکون دا ظالمانو دا ظالمانو دا فاسقانو تفسیر قرطبی دی آیت لاندی ویا فقالو حنطتن اغیر حنطتن لکسرنگ کی مخی تیر شو نفضادو حرفا فی الکلام اغیر او حرف کلام کی سیواک فلقو من البلاء ما لقو نا غی ملاو شول دا تقلیب و دا عذاب سراغ چی ملاو شول دا پار دا بیان دا دی ان زیادت فی الدینی والابتداء فی شریعت عظیمت الخطر شدیدت الضرر دا پار دا بیان دا دی خبری چی زیادت پا دین کی او داد پا شریعت کی دا لوی منی والا شیرے او سخت ضرر والا دے میں وہ لہٰذا فی تغییر کلمت ہی عبارت عن التوبت دا خو بدل والے پہ او کلمتی چگا عبارت دے توبینا او جبت کل ذالک من العذاب واجد کتول آگا چکم عذاب دے چی اللہ وی ما پی وبا طاعون مرض مثل راولے گلو فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود فسر غمانستا فبدلول راغس واندي چه صفات درب دیا چه بنده درب صفات بدل کی هذا والقول انقص من العمل او خبر دادا جی خبر کم اید عملنا نفكيف بالتبديل والتغيير في الفعل نچے باندھا پا عمل کی تغییر و تبدیل کی ابیا والا دین ویا دعا کئی پر سنت نہ پہ تھی تما یہ بانی وہی دا دین دے سلام کر دین جو دے وہی اللہ خدا ہوں بس ابھی اجل پہاڑ کی دعا ہو کہی مڑے شیر دے بالا قبر لگی چومبے تو ساروے لال شیا نا باندھ دا سے عذاب راضی نو آغا خوینا خوکم دا خیلنا دا عملنا چه عمل کی تغییر و تبدیل راشی مصد حالی تفسیر قطبی سوگا سلور سو تین لسما والجلد فبدل الذين فسواد استاد كسانو ظلم كروينا غير راغوينا قيل لهم جويل شو عليك فسرا وليد منغا كسانو من ظلم ظلم كرو ريزن عذاب من السماء برنا بما فسواد ايچوجي يسكون جنا فرماني كول ديا اي يوان مقتضي اصول ظلم دے ظلم دے نرماندا وإذ استسقى موسى لقومه بیان دے راتم نعمت روان ولدو بود کاننا او دا موجزہ وا دا حضرت موسى علیہ السلام وإذ استسقى موسى او قسم وزی کی طلب دو بوک موسى علیہ السلام لقومه دا پارد قوف بل قوم ورلوی اے موسیٰ علیہ السلام تو مونگا دو تندی نوائنی اللہ تو آیا تو مونگا پار دوبو سے انتظامو کیا نو موسیٰ علیہ السلام اللہ نسوالو کدوبو فقلنا پسویل مونگا اضرب بعصاک البحر و اضرب بعصاک الحجر وہا پامساک بلی سردہ کانے نو فن فجرت تو قرآن کریم قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی تو قرآن کریم دا یو عادت دے یو طریقہ دا چاہا اولا جی آمر ذکر کیا چدا کارو کا آمر ذکر کی نبیاد آگی نتیجہ نہ ذکر کئی بلکہ وہما آمر ذکر کی نبیاد آگی نتیجہ ذکر کئی دان ذکر کئی چی بیا سوشول بلکہ نتیجہ ذکر کیا لکدل تسنگ جی فقلنا پسویل منگا اضرب اوہ بیا سواک الحجر فامساک پلی سردہ کانے نوس نتیجہ ذکر کئی فان فجرت پس روانی شوی مطلب دا دائی انوی چی فضرب الحجر فضرب موس الحجر پس اوہ موسیٰ علیہ السلام کانے پامسا بندی دانوی بلکی نتیجہ ذکر کئی او دا طریقہ دا قرآن کریم دو گورا یوسو آیاتنا او گورا دا سورہ بقرہ او گورا دی بالمخلا آیت گورا دری اویا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَسُوَيْلْ مُنْجَا هُوَ هَيْدَا مَرَي بِبَعْضِهَا پَبَعْضِ اندام دری مری سارا نوز دانوائی چی فَضَرَبُوهُ بِهَا بلکہ سوائی کَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى نتیجہ ذکر کئی مطلب دا دغشان مانا کَذَالِكَ الْإِحْيَائِ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى فشان تجدی جواندی پولو جواندی کئی با اللہ مریا مطلب دا فَضَرَبُوهُ بِهَا پس اوہ دائی دے نو پس جواندے شوا نو کذالکا پشان تددی جواندی کولو یوحی اللہ الموتا جواندی کئی با اللہ مریا زہو پورا امدہ سلح بکر بیاو پورا درے مصیبارو پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام تاللہ ویا فسرہن ایلیکا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا ذو قرى سورة يوسف قرى ذا بريد سورة يوسف قرى حضرت يوسف عليه السلام آغل آغد جيل نمر جره ورغل آغل خلق لوئی بادشاہ لوئی وئی انا انبئکم آیت گورت اندو سلوی وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امت انا انبئکم بتاویلی وارسلون اول آغتس اخلاس مندلو دیدوارونا آیات شپرد سمودینا انا انبئکم زبا خبرداری درکم تاسو تا بتاویلی ہی پتابیر دلی باندی فارسیلون وسئلی گئی ما نوستوائی یوسف ایوہ صدیق اے یوسف علیہ السلام اے رشتنیا مفارسلون امر دے نغز دین اور سدان ذکر گئی چسوش والا بلکہ نتیجہ ذکر گئی یوسف ایوہ صدیق مطلب دا فارسلوہ فجائل سنی ودخل وقال یوسف ایوہ صدیق فسولے گل رئی دے جیلتا فزنن وطید ابیو یوسف علیہ السلام نرامین کی جس دی دان ذکر گئی بلکہ نتیجہ ذکر گئی یوسف ایوہ صدیق ذات یو تائید بلو گورا سورہ نمل گورا وشتم سورت دے سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد توئی اذہب بکتابی ہذا آیت گورا اتشتم سورت وشتم آیت اتشتم جلسم سپارا اذهب بكتاب هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون يوسى خد ما چداوه فسقور رو دا خد دیتا بأواولا دینا فانظر بسقورا ماذا يرجعون جس جواب واپس کئی دئی نفانظر عمر دے اقورا جواب واپس کئی دئی قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم ولدي يا سردارانو رجيم وقول شهر ما تاخذ عزت من نقول دي ذي امر ذكرك رسو بها نتيجة ذكرك ادان ذكرك جسوش ولا من لو ذا توارا و ذهب بكتاب سليمانا سرداران رچیم ارتاو کرے شیر ماتے و خد عزت من نو نتیجہ بھی کرکی او دان بھی کرکی جیاسی شوی دیا نو دا شانی دلتا مو اذرب بعصاك الحجر وها پنتا پلسر دا کانی مامر ذکرک اس دانوی چفظ ربہو پس اوہ دا کانی نا بلکی نتیجہ ذکرکی فان فجر پس روانی شوی منہو دی کانی نائس نتاشرت اینا دولت چینی دا زمینگ دا شیوخ علم دے دا چاویلی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویلی انوار التبیان کے ویلی آغا انوار التبیان چیزا چول قرآن کریم تفسیر دے اشباق میاشتی کیلی کلے دے چشباق میاشتی کی خرما خیال دے دوشانی سوچ انگران دے او دا چول قرآن کریم تفسیر او چی تفسیر گوری انو تفسیر دو کارتی کلے دے یو کارتی تفسیر شروع کلے دے نجوڑے دا آیاتونو دا سورتونو ترمین ویرتے بات ناغی سرے ختم کرے دے نجوڑے دے الحمدن شروع کرے دا ادھے تفسیر دا قرآن کریم کرے دے او ایدا میں ماش پاک میں ایسی کی بھی کرے دے نو چاگا والا نے تاریخ رو گورے رستنے رو گورے نیشی آش پاک میں ایسی کی بھی کرے دے دا دا غی علم حضرشی مولانا غلام خزیر سے بغوی مونگا تلیم دا غلط ہندوستان لگی بند میلتا مو دار الحدیث کش پوکڑا سہر چکل شیول حدیث درس تک ناستے گو ترمیزی میں نور تروی جی من قطان راغلی ملیان خدا وارو جستا درس کی وکینو او جتنگا لے اجازت دا حدیث ہوکن بدا و زمین پارے او دا فخر او دا خوشحالی شی ناغا وہی اگر یہ پاکستان کے لگ لگ لوی لوی علماء جی تاسو دید ہے اسے لگا سے وائے چیدے کی وقتی نہیں ہوں علیہ خیر وارو چی کین نوی اگر یہ رخ کین ہے مجھے درس ختم شو میں مولے چی سند راکاو مجھے سند راکو نا اگر قاضی شمس الدین رحمہ اللہ شاکر کو خمونگا دیو باندیان نہیں او تاسو سے تاسو دیو باندیان نہیں یار تاسو لگی مبارک اور استاسو دیوبندیہ سے شہرے دے بیدات بوجھائی جیسے چی منگا دے بیدات بوجھائی ہوئے اور سرد آگی منگا سیو دیوبندیان نو کجر دیوبندیت دغی نو زمون کی صوبہ دا او که دیوبندیت دغی کم چی مونگا موقف اشاعت بکلے نو الحمدللہ غا زمون دغا دے مسلک دے و مون کی صوبہ نا غا دیوبندیان دے فان فجرت پس روانی شو من حسن تاشرتائنا دین دولس چینی گورا دل توائی فان فجرت او سور عرب گورا نال توائی فان بجست آیت گورا آیت دے یو سلش کیتم وقطعناهم اثنتی عشرت اثبات نمما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر اللہ حکم دا موسیٰ علیہ السلام تا کم وقت طلب دو بو کردن قوم دا دو ان اضرب بعصاک الحجر دا چوہا پامسا پلی سر دا کانے فام بجست منه پس والد دینا اسمتا شرطا اینا دولس چینو دولس چینی آئے تینا دولس چینو تینا سوارا والا مطلب را روچی کی دے والو سر تینا دولس کواری روانی شوے نو دل توائی فان نفجارت پس عبیدی روانی شوے نو سور اعراب کی بیان دا حالت اولا وے او دل تا بیان دا حالت ثانی وے مطلب دا جسنگ ٹس ورک نو پر اوتو کی وے اپا برا شورو شوے نو چی دیرش نو روانش نو فان فجارت پس روانش دی کانینا دول اسکینی قد عالما بتا تیز رو پی جند کلو ناسی ہری ویڑل مشربا ہم زید و بوس کلو خبلا مشرب مانا زید و بوس کلو کی غز ضرب دا کنی زید و بوس کلو خبل اول منگا کلو خرائی واشرب وستی من رزق اللہ در رزق دالانا ولا تاسو او مگردی فی الارض بزمت کی مفسدین فساد کا ان کیا جو رائے سیان فخفلوان دی فساد لوئی نمانا او فساد مکوئی بزمت کی مفسدین فساد کا ان کیا نمانا کی تجرید دے دے ایسیان کی تکم مانا فساد اگا مپریخ ہو دا اگا مفسدین کیوں کا ولا تعصو او مگر ذیا فی الارض بزمر جی مفسدین فساد کا ان کیا لکا سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلن اسرا دشمی مدد دوائی ورست لیلن ذکر دے نمانا موکا پاکی دا غزاد لچی بوئی تلو بند اخبالا نو لیلن دشپیا ولا تاسو او مگر دے بزمان کی مرسی کی فساد کو ان کیا و اذ قلتم او بکندا اتم نعمت دے روانا ول اوگو دکانینا ادا موجی غوا دخلت موسیٰ علیہ السلام دے دیکھی تفسیر بیزاوی سا عجیبہ خبرہ لکلے دا ویسوک جدی دی قسم موجزاتو نا انکار کئی دا دا وجید نہایت کمکل توب دا دنا او دا کموالی دا تدبرت او دا سوچ کول دا دنا پائی عجائباتو دا کار دا دی اللہ کیا اگوی ارکلا چی دا ممکن دا چی باز کان یاد دیا چی اگر ریخت خرائی باز کان یاد دیا چاہا اس پن را جذب کا یورا کا گیا ہنجام اتنا چیز دن آگا دا چلا خود کانے دا اس پن را کا گی نوائی دا منع نشی کے دے چھے اللہ کانے آگا مسخر کی دا پار درائی خلو دو بود لان دے دزمکینا دا چاہا کانے بے کی خودی دا نو بود دزمکینا را شروع شے کان دے اچت تو نوب بنوے اللہ کان کی دا سی قوت جذب کول دو بوئی خوا سی بس دزمکی نبو گو را روانی شوے او بیر چاپی رکھا دری دری چنی ببائی دے او یا داسره او لجذب الهوای من الجوانب وتسييره ما انا بقوت التبريد ونحو ذلك او یا ذا چه دیر چاپیر نبدی کانی هوا جذب کولا آغب پیو قوت سر یخاو بگردو لیا دا موجزه و دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ویز قلتم او بکم وز جولتا سو موسیٰ علیہ السلام لن نصبر على طعام واحدین ہرگی صبر نکو منگا فقراتی یو قسم من دی مانا نے سمجھو کہا پا فراک یو قسم من دی اعتراض دا خو یو قسم فراک نو دو ہوا من یو او سلوات وا مانا ما اکڑا ہر کے صبر نکو منگا پا فراک یو قسم من دی بس یو قسم فراک دی یو مجمد نوی راو تیر نا آگا مجمد آسے چاہے کہ خود تنی لوخی گن لوخی باکے نا آگا جتا لگاری نو مجمد آوازا خو پل تنی گن لوخی جی بگی نو چاکی ساگ دے او چاکی ماسکی دی او چاکی بلسی دی او چاکی بلسی دی بس یو مجمد راڑی دل نو چی امیشا دغا یو مجمد راڑی نو تو باوی صبر نکن پا دی خوراک ناکو یو خوراک نو دا خو گن دی دا کشانی دا یو قسم خوراک دنی یو نو کمان لولا یو قسم و فدع لنا ربکا سوال کو پار دنگا طرف بولنا جو اندھی انسان لویلشی کہ مار پار اللہ نے سوال کا او داغا دعا وسیلہ کے اللہ تھا داغا دعا کا وسیلہ تھا جو اندھی انسان طویلشی کہ مار پار دعا کا او جو اندھے انسان اگر کتا نے کم دے پہ مرتبہ دیا نو مغل ویلشی کہ مار پار سوال کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر نے اجازت وختی دا چیز زمان عمری تا دا اللہ پیغمبر و تیز الارشا قولا لا تنسنا یا اخیو فی دعائی کا اے روریا منگ با پخبل دعا گانو کی حل تنیرے منگ با دعا کی یاد ساتی نفادہ لنا ربکا پسوالو کا دپار دمگا رف بلنا یخرج لنا چراوخ کی منگتا میں مارا رسنا تم بیت الاردو چی درگون یزم کا نسبت دا انبات زمتی تا مجازن دیا گنی منبت خو اللہ دی درگون انکے خو اللہ دیا تم بیت الاردو چرا درگون یزم کا من بقلی ها دا سبزید دینا وقصائی هاو دا بادرنگو دینا وفومی هاو دا اوگید دینا یا مانا کئیو دا غنمو دینا وعدسها او ده نصف دینا و بسولها او ده پیاز دینا زنی یخ دی زنی گرم دی زنی حادمی ده پار مفید دیا او زنی معتدل دیا دا بیا چرت حکیم سرکینا نابد لویا بادرنگ یخ دیا او دا شانی اوکا چیزه ناغا گرم دا نسک آغا گرم دی پیاز حاضمی دا پارا خدیا نو او دا شانی ترکاری کی دا ان آغا معتدل دا قالا اویل موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللذی اے اخلی تاسو آغا شیح و ادنا شاگد معمولی کل ادنا پا مانا دا نگدی سر آدی کل ادنا پا مانا دا معمولی سر آدی کل ادنا پا مانا دا بیکارا و دا خصیص سر آدی لکا سور این اخلام من سجدہ کی آدی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ادنا مانا معمولی دون العذاب الاکبر سوا دا عذاب لینا او کلا ادنا دا بمانا دا نزدی سر رالی و اذ انتم بالعدوات الدنیا والرکب اسفل منکم و هم بالعدوات القصوى والرکب اسفل منکم سورہ انفال کی راضی تم وقت جو ہی تاسو پا کناری نزدی مدینی تا او دی پا کنارا لری او دا مدینی نا او کلا ادنا پا مانا دا معمولی سر راضی نو الذي اغش هو ادنا معمولی مانا خصیص بیکار ہے بالذی بولدا اس کی ہوا خیر چغل بہتر چغمن وصل والیا خدای وینا نا بس من لمدا شی پکار دے موسی علیہ السلام یہ بھی تو زئی مصر یو خارتا اے بھی تو دا مانا نہ دچ پوچھ یعنی دئی چتا پر ہوا نہ نہ یہ بھی تو زئی مصر یو خارتا او مصران دا مانا دا چی مصران من الانسوار امسوار یعنی یو خار دا خار اموتا دی میدانی پیر نا دی میدانی پیر دا خار امی یو خار تلال شیع فا این لکم پس یکینا ساسو بارا ما آغا سبایی سال تم چی غالی تاسو و ضربت علیهم الذلت والمسکنا او ٹاپکڑیش بدئی باندھ ذلت والمسکنا او خواری ذلت او خواری اغا پہ مقرر کریشو مطلب دا دا خواری از ذلت زندگی پہ مقرر کریشو ذکر خوار وقت بزمکہ کی تغری دل او لگیا بودی خبر سارا او دا دیر دا ذلت زندگی بیا دفاری او دا جزی زندگی وباؤ او اختشو دی بغضب من اللہ فغضب باندیر طرف اللہنا دکا اگا تیار رزقی پریخو دید اد مشاکت او دا تکلیب رزق اگے اوخت دعا ذالک بانہم دا پا سبب دی چی دی قانون دے یکفرون چی کفر کو پایا تم دا اللہ وانی ویقتلون نبینا او وجل بے پیغمبران بغیر الحق ناجائز انبیاء علیہ السلام او بے وجل بغیر الحق ناجائز دل ترالی علیہ السلام سرا بغیر الحق الحق علیہ السلام پی داخل کری دیا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا یوشتم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب الیم یقیناً کسان جو کفر کئی پایا تم اللہ باندھی اوجنی پیغمبران بغیر حق بید حس جرمنا التو مانا سو گا بغیر الحق ناجائز او دلتو مانا کا بغیر حق بید حس جرمنا یعنی حس جرم نو داولی کا مانا تو دلتو سر علیہ السلام نشتا دے التن دا معلوم دا چگنی سلوی جرم جرم نو تو یار سما مجھے کہ بھائی وہ کہنا نہ اللہ وینا بغیر حق بید حس جرمنا حس جرم دا انبیاء نو آلتے صرف الانبیاء دا قتل الخبر کری دلتا وی ویقتلون الذین او وجنیا کسان یامرون بالقسط من الناس چی حکم کیا بالقسط پا انصاف باندی من الناس دا خلقنا دا اللہ دا توحید بیان کیا فبشرهم بعذاب علیم فزیر ورک دیتا پا عذاب درناک باندی دیل زیر ورکا چیزو دیل دردناک سزا ورکوما نو دا جمخین ترقی دا درشانی امدہ سورہ آل عمران رستو گورا آیت دا یو سلدو لسم دا آیت رستیسا وضربت علیہم الذلت والمسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أو مقرر قريش فدائما بفقر أو ذلة دابا صوت ذي چيقنا دي کانو جائی کی کفرے کو پایا تنو دا اللہ اوجل بے پیغمبران بید حص جرمنا علیہ اللہ مصرح نشتا ذالکا دا مقرر کی دل دا فقر او دا ذلت بما پس او دا غیم آسو جنا فرمانی کری و دی او دی آتا دون دا حد نزیاتے کو دی ان الذين يتقون كسان امنوا بما يروى والذين كسان هادوا يهود انديا والنصارى والنصارى دي والصابين او عبادتهم في الدستور دي قوم ابراهيم من امن بالله شام شيمان اول بالله واني او قر درسنا يواندي من الذين امنوا یقینا کسان چیمان راوڑے نوچی دائی ایمان راوڑو نوچی ایمان راوڑی مثل ایمان راوڑی لیکن او بندناس دیولے کینا نو دا خود تفصیل دا حاصل دے بسن ناس دے نو دا تفصیل دا حاصل دے ان اللذین آمنو من آمنا یقینا کسان چیمان راوڑے چام چیمان راوڑو پا اللہ واندے نو جواب قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویا او خپل جواب دے ان الذين امنوا يقيننا غسان چا غل خوشاله شي دي زان لا فلقد دو مومنان واني چې موږ مومنان یو او غسان چا غل خوشاله شي دي په دي ارض يهودي ادواني چې موږ يهودي یو او سو په دي خوشاله ني چې موږ نسوارایو یا موږ سوابين یو من امنه چام چی مان راڑو نو مطلب دا چی صرف پا دغا لقب باندے خوشحال شویدی پا دغا مصداق باندے خوشحال شویدی سر دے چیغا مصداق بدائی باندے نصادری گیا مطلب دا اغا معنی زان کی نرہ پیدا کری صرف پاغا لقب خوشحال شویدی وی او سری وی خلق ولوی دا مومن دے او دے مون سرکینی زمون خبر آوریا اندر چاولوی دے جگہ شانی ہوئی یہ زم پہ سخا پچوئی دم خونا ملو دا زم پہ دے خوش آلے ما چلے وی دا مومن دے دے زمون خبر آوری زم پہ سخا پچوئی دم خینا ملو دا خوش آلے ما پہ اندر دا شانی چس پہ دے لقبول سو خوش آلے شیری نو من آمان باللہ چام چی مان راو پا اللہ واندی او پورا درستانی او کتو بوری ان اللذین آمنو دیر جکی جی آگا چاہتا چی غیوی آمننا اللہ وی ویضا لکل ویضا خلوی لا شیاطینهم قالو انما لکم انما نحن مستهزئون مطلب دا آگا خلق چی مان راو رے بجب باندی ولم تؤمن قلوبهم ایمان راوڑن لا گئی نو کا گئی سیمان راڑو یا یہود و نصارا و صابین سیمان راڑو من آ یقیننا کسان چیمان راوڑے مانا صرف پجبا باندے یعنی ایمان دا منافقان ہوا او آ کسان چی یہودیان دیا و نصارا او نصارا دیا نصارا ہوتے نسوارا دی وجنویا زکر خوچی دی کم کلی جو دری وسیدل ناغیر نسرانویا یا ناصرے ولوی نداغی پاغ نمان دی مسماش ولا لکتا لکی پنجریان وی نولی دلوی دا پنجریان دی زکر دی استاد جی کم کلی جو پاکی شوید لاغر کلی دا غنم دی جو یاغلے منصوب کرل نسوارا ولی نسوارا ولیوی ذکر رئید کلیمم ناسوی رو یا نصرانو ناغلے منصوب کرل یا راید منی ولا نمواغستید من آمن باللہ چاند شیمان رو بتوحید داللہ والیوم الاخر او پور درستنی و عامل صالحا او عمل اوک نیک نیک عمل اوک ننیک عمل اغسل ویا نیک عمل اوی آغیلا چیز شارین نکلویا گورا مسکی سیری دی جانی راڑیا مسکی دا ہوئیا بلکہ ملکی کی مفرد من آمنا و عاملا نو آمنا و عاملا سوا دا مفرد دا او بیاوئی فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو ملکی سوا دا مفرد و او سوا دا جمعی و جدا دا چی سوا دا مفرد روی دیا نفدی کی لحاظ کرے دے دا لفظ دا من دکا لفظ من مفرد دے او چی ضمیر دا جمع روڑے دے یا چی غد جمع روڑے دا چی فلہم او دا شانی اجروہم ربیہم علیہم اولاہم او بیا یحزنون چی غد جمع روڑے دا نفدی کی لحاظ کرے دے دمانا دمان ند لفظ دمانا نو لفظ دمان مفرد دے نجور آمانا او عامل صالحا تو لفظ لحاظ اساتلو او کبیا زمائر دی دے جمی او یا یحزنون سیغا دے جمی روڑے دا فیل دے جمی دے نفدی کی لحاظ دمانا دے دمان لحاظ دمانا دمان دے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دَ دِي ذَيْنَا بَيَانْ دَيَا دَ دوئم خطاب او پر دوئم خطاب کی سنج پاول خطاب کی اتن امتونو او دو عذابونو یو عذاب انزال عذاب اتواؤون چکم مخ کی ذکر شو یو کم شتود دی او دادویم مقرر کول دا فقر او دا ذلت چی یو شتید کی ذکر شو موز دو ایر اخرنا میساک کمنا بیان دے دا دویم خطاب او پدیتی بیان دے دو خباستنو دا خباستنو دا اہلی کتابو دو خباستنو بیان دے دری دا آباو دا اہلی کتابو سلور دا ابناو دا اہل کتابو بیان دے دا دویم خطاب دے دو خباستنو دری دا آباو دا اہل کتابو او سلور دا ابناو دا اہل کتابو دا مشران و اہل کتابو دا غی دری خباستنو ذکر کری دیا یو نقض العہد او دویم چل ول کول پدین دا اللہ کی او درم قتل النفس اے وګورا ما تا ول دا وادی دغا رومبانے ایت وایز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور اور پس ایت ثم تولیتم من بعد ذلك نو دا دا اول خباثت ما خذ دے ما تول دوا دی او دویم دویم خباست او داغی ما خض ولقد علمتم اللذین عصدوا منکم لزبدی وقلنا لهم کونو قرارتن خاسئین اور پسی دابلیت وید قال موسیٰ لقومه ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا قالوا اتتخذنا هزوا دا آیاتنا پدی دوارو کی بیان دے دے چلوال کول پدین دا اللہ کے ناول نقض العہد دویم الحیلو فی دین اللہ چلوال کول پدین دا اللہ کی او درین قتل النفس و جلد نفس آیت گورا دعاو یا ویز قتلتم نفسان فدارتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون دعوے درہم خباست و جلد نفس قتل النفس او بیا سلور خباستونا دا کشران دا اہل کتابو یو دا محرفین دیا دا اللہ دا کتاب تحریف گئیا دویم منافقین دیا درہم مقلدین لی آرائی لی یہود دی یہود دا رائیو داغی پسروان دیا او سلورم المخصصین لی انفتین دل جنہ خاص کون کی پل زانون لجنت پورے چھ بس جنت من لجوڑ دیا نسو خبری شوی سالورا دائی تحریم کا ان کی دا اللہ دا کتاب وپنروس سم یحرمونہو من بعد ما قلوہو وپنروس نا پنزا ہویا سم یحرمونہو من بعد ما قلوہ دائی تحریم کا دا اللہ کتاب کے دویم دائی منافقان دی ورپسی آیت کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا درہم مقلدین لآرائی لیہود دیہود ہوا پرائے واندے عمل کا ان کی دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا او بعد دی نامیان دی چنہ کوئی بھی پا کتاب باندے إِلَّا أَمَانِيَّا مگر دروب کسو باندے الا امانیہ مگر دروب کسو باندے سلورم خاص کون کی دان لا پجنت پورے اتیائے میت پورا وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودات اوائی دائی ہرگند برسی کی منگا تور الا ایام ما دودا مگر یو سورا دیش مارکڑی شوی مدا سلور خباست انہی دائی دری مخکینی او سلور رستانی نو خباست انہی دا مشران دا خباست دا دا کشران سیوا شوا ولی زکا سو دائی جوڑ کل او سوالا نمشراننا وراثت کی پاتی ہوا وی چا زیل والا وی ستادوستان دیر کل پلار دی ناوی زمان دیر دی پلار میں کامون والای دا سنگا وی سمی دا پلار او سمی خپل جوڑ کل نو زمان تینا دیر شوالا نو دری والا دا آگئی پاتی یو واسر دی سیوا کوا آمی جوڑی دا دی لدي على غير سواسي لدي تلور شو على غير دريو وإذ أخذنا أو فكم وقتي شواغ السيد منها جاء تسيري دار